سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد برمضان ولك الحمد بالعفو والعافية. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بخلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين ولما أنعم وأوجب غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وآنس به وحشتنا في قبورنا واجعله حجة لنا عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ به علينا النعم. واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وأظهرت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه وفي مقامنا هذا وعند ختم كتابك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا أمرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا. اللهم فيسر أمورنا، واشرح صدورنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا وأساتذتنا ومربينا ومحسنينا ومتعلقينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها، لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم اعتق رقابنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا.

اللهم اغفر لنا بكرمك أجمعين، وتب وزك واعف عمن يقول آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، ومن الحلال مرزوقين، وعن غيره من المعصومين، وإلى وجهك ووجه نبيك ناظرين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، لا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات سبيلا. اللهم أثبنا على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا، اللهم أثبنا على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا، اللهم أثبنا على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا، وتقبلها منا قبولا حسنا مباركا، وتقبلها منا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلواتنا وتراويحنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا الصالحة، اللهم وتقبل تسبيحاتنا وأذكارنا وسائر أعمالنا الصالحة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وهذه الجائحة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفعها عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإنسانية جمعاء. اللهم أنت راحم الضعفاء، اللهم أنت راحم الضعفاء، اللهم أنت راحم الضعفاء، فارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر وعبادتها يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا قيامها وعبادتها يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا من خيرك بسبب ذنوبنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسبب معاصينا وذنوبنا وآثامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له، اللهم عاملنا بما أنت أهل له، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له، عاملنا بما أنت أهل له، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج كربات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف مرضى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عاف مبتلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ماري تمام گناہوكم معافر ما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو حالات اے اللہ آ رہے ہیں، اے اللہ جن حالات میں ہم اے اللہ دن رات گزار رہے ہیں، اے اللہ حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، تو ہم سے خفا ہے، اے اللہ تو نے بے رخی اختیار کر لی ہے. اے اللہ یقیناً اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ہی ارادے اور تیری مشیت سے ہو رہا ہے، اس میں تیری کیا حکمت ہے کیا مصلحت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اے اللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فلانے اور فلانے نے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں نہیں یہ تو ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ پوری انسانیت اور تیرے اللہ تیری تمام مخلوقات پریشان ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارا ہر عضو اے اللہ گنہگار ہے، اے اللہ اے اللہ، ہماری زندگی کا اے اللہ کون سا لمحہ، اے اللہ زندگی کا کون سا وقت ایسا گزرا جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی ہو، تجھے ناراض نہیں کیا ہو، اے اللہ تو نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس کو بجا نہیں لائے، اے اللہ جن باتوں سے تو نے منع کیا اسی کو اے اللہ کرتے رہے، اسی کا ارتکاب کرتے رہے، اے اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر، اے اللہ قوتیں حاصل کر کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے، اے اللہ تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے، اے اللہ تجھے ہی ناراض کرتے رہے، اے اللہ تو ہمارا محسن تھا، اے اللہ تو ہمارا محسن تھا لیکن ہم نے تجھے ناراض کر دیا، اے اللہ اے اللہ، لیکن اس کے باوجود اے اللہ تیری نعمتوں میں سے اے اللہ کوئی کمی نہیں ہوئی، اے اللہ تیری نعمتیں اے اللہ بارش کی طرح مسلسل آج تک برستی رہی، اے اللہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ رمضان تو بڑا مشکل سے گزرے گا، اے اللہ کیسے ہوگا، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، لیکن اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اے اللہ ہم تو بڑے ناقدرے ہیں، اے اللہ بڑے ناقدرے ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کا اے اللہ ہم کیا شکر ادا کریں، کس منہ سے اور کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، اے اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، اے اللہ ہر نعمت سے تو نے نوازا، اے اللہ کبھی بھی افطار کے اللہ دسترخوان پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، اے اللہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ نعمتیں اللہ تو نے عطا کی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کا کیسے اے اللہ شکر ادا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو گناہوں میں اے اللہ ہمیشہ رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اگر گناہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کے ارادے اے اللہ ہمارے دماغوں میں اور ہمارے قلوب پر گزرتے رہتے ہیں، اے اللہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہیں چھوٹے، اے اللہ مسجد میں بھی ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اے اللہ تو ہی ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ گناہوں کی عادت کو چھوڑا دے، اے اللہ گناہوں کی عادتوں کو چھوڑا دے، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہی مصیبتیں آتی ہے، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہی تو اے اللہ ہم پر ناراض ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اے اللہ بے برکتی اے اللہ آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ظالم مسلط ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اے اللہ مختلف آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ اس کا احساس اور اس کا ادراک ہم کو اے اللہ کروا دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ طاعتوں کی رغبت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اے اللہ ہم تو اے اللہ بہت سے مرتبہ چاہتے ہیں کہ اللہ گناہ نہ کریں لیکن اے اللہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ دونوں ہم پر غالب آ جاتے ہیں، اے اللہ ان کے ورغلانے میں اور بہکانے میں اللہ ہم آ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ لیکن تو بڑا رحیم و کریم ہے، اے اللہ تجھے معافی پسند ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اے اللہ ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ بخشش طلب کرتا ہے تو خوش ہو کر تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو کہتا ہے کہ اے فرشتو اے اللہ گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے تمام گناہ تو نے بخش دیے، جن کو پاک و صاف فرما دیا، اے اللہ ہمارے نام عمل سے ہر گناہ کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے نام عمل سے ہر گناہ کو مٹا دے، پاک و صاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان میں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اے اللہ جن کی گردنوں کو تو نے اے اللہ جہنم سے آزاد کیا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کی جن کے روزوں کو تو نے قبول کیا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ جن کی نمازوں کو قبول کیا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تلاوتوں کو قبول کیا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں اے اللہ ہمارا شمار کر دے، جن کی تراویح تو نے قبول کی ہے، اے اللہ جن کی تلاوتیں قبول کی ہے، جن کی تسبیحات اور اذکار قبول کیے ہیں، جن کی دعا کو اے اللہ قبول کیا ہے، اے اللہ بے شمار اے اللہ لوگ اے اللہ اس وقت دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ختم قرآن کی رات ہے، ہر جگہ ختم قرآن ہو رہا ہے، ہر جگہ اے اللہ تیری طرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہر لوگ اپنی اپنی اے اللہ حاجتیں طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دے، اے اللہ سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دے، اے اللہ اور ہماری دعاؤں میں ان سب کا حصہ لگا دے، ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ لگا دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ اے اللہ اس موقع پر آنا چاہتے تھے، اے اللہ حاضر ہونا چاہتے تھے، اے اللہ پکے ارادے اے اللہ ان کے تھے، لیکن اے اللہ حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں آ سکے، اے اللہ ان کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو بخش دے، سب کو قبول فرما دے، اے اللہ پورے محلے والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے محلے والوں کی مغفرت فرما دے، سب کو قبول کر لے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے مسائل حل کر دے، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اے اللہ مکمل شفا عطا فرما دے، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما دے، اے اللہ بے شمار لوگ اے اللہ سالہ سال سے اے اللہ بیمار پڑے ہیں، اے اللہ بستر مرض پر اے اللہ پڑے ہیں، اے اللہ ان کے گھر والے بھی اللہ ان کا علاج کرتے کرتے عاجز ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو شافی ہے، تو کافی ہے، تو معافی ہے، اے اللہ شفا کے خزانے تیرے ہاتھوں میں ہیں، اے اللہ تو چاہے تو اے اللہ تمام بیماریوں کو تمام بلاؤں کو اے اللہ اٹھا سکتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہماری اولاد میں، اے اللہ بھائی بہنوں میں، اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما دے، سب کو عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ سب کے لیے مسائل حل فرما دے، اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے اللہ صحیح طور پر معلوم کر لیا کہ اللہ تیری طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ وہ ملک اے اللہ جو اپنی طاقتوں پر اے اللہ گھمنڈ کرتے تھے، اے اللہ انہوں نے بھی اللہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اے اللہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ اس بلا کو اے اللہ دنیا سے اٹھا لے، ایک تیری ہی طاقت ہے، ایک تیری ہی طاقت ہے، ایک تیری ہی طاقت ہے اور تیری ہی قدرت ہے، تو ہی کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، کر دے، اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے تو کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ آزمانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے پاس اے اللہ نہ صبر ہے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم بے صبر ہو جائیں، اے اللہ اس بیماری کو اور اس بلا کو اٹھا لے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم ناشکرے اور ناقدرے ہو جائیں، اے اللہ اس بلا کو اے اللہ پوری دنیا سے اٹھا لے، پوری انسانیت پر رحم فرما دے، اے اللہ تیری رحمت تو ہمیشہ تیرے غضب پر غالب رہتی ہے، تیری رحمتوں کی وسعتوں کا اے اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اے اللہ اپنی اے اللہ وسیع رحمت سے اے اللہ سب کو ڈھانپ لے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب سے اس بلا کو دور فرما دے، سب سے اٹھا لے، اے اللہ پھر وہی رونقیں اے اللہ واپس کر دے، اے اللہ مساجد کی اے اللہ رونقیں واپس اے اللہ لوٹا دے، اے اللہ مدارس، مساجد، مکاتب، مقابر اے اللہ سب کو آباد فرما دے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مساجد، مکاتب، اے اللہ مراکز دینیہ اور تبلیغیہ کو سرسبز اور شاداب فرما دے، اے اللہ پھر وہی رونقیں تازہ کر دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ دین کے یہ شعبے اے اللہ بند ہو جائیں یا کمزور پڑ جائیں، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ایسا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، تمام شعبوں کو اے اللہ دوبارہ لوٹا دے، تمام شعبوں کو تازہ کر دے، سرسبز و شاداب کر دے، تمام رونقیں اللہ واپس کر دے، اے اللہ چہل پہل کو واپس لوٹا دے، اے اللہ ایسا لگتا ہے قیامت کا منظر ہے، اے اللہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اے اللہ قیامت کا چھوٹا سا منظر تو نے اللہ ہماری زندگی میں دکھا دیا، اے اللہ اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اور قیامت کی اے اللہ رسوائی سے بھی پناہ مانگتے ہیں، قیامت کے ہولناکیوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اس دن بھی اے اللہ ہماری رسوائی نہ فرمانا، اے اللہ ہم نے تو اعمال ایسے ہی کیے ہیں، اے اللہ اعمال تو ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مستحق ہو جائیں، جہنم کے مستحق ہو جائیں، تیری پکڑ کے مستحق ہو جائیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، تجھ کو ہی اللہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق مانتے ہیں، اے اللہ ہماری توحید کی لاج رکھ لے، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امتی ہیں، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے لاڈلے نبی کی اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ پوری امت سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، اپنی خفگی کو اٹھا لے، اپنے غضب کو اللہ اٹھا لے، اے اللہ حالات کو درست فرما دے، اے اللہ درست فرما دے، اے اللہ حالات کا رخ دوبارہ موڑ دے، اے اللہ حالات کو درستگی کی طرف اے اللہ موڑ دے، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دے، اے اللہ یہ رمضان المبارک کیسے آیا، کب گزرا، اے اللہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا، اے اللہ بہت تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا، اے اللہ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، اے اللہ آگ سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہم نے اس رمضان میں اے اللہ فرصتوں اور اوقات کے ملنے کے باوجود اے اللہ ایسے اعمال نہیں کیے جس سے ہم تیری رحمتوں کے مستحق ہوں، تیری مغفرت کے مستحق ہوں، اے اللہ وہی غفلت تاری رہی، اے اللہ وہی فضول، اے اللہ مجلسیں اے اللہ جاری رہیں، اے اللہ ہمارے احساسات پتہ نہیں کیوں مر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے احساسات کو اے اللہ جگا دے، اے اللہ احساسات کو جگا دے، غفلت اے اللہ جو تاری ہے ہمارے قلوب سے اللہ اٹھا لے، اے اللہ اپنی ناراضگی کا اے اللہ ہمیں ادراک اور شعور اے اللہ عطا فرما دے، اے اللہ یہ بقیہ ایام جو رمضان کے اللہ چل رہے ہیں اے اللہ ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ ہمیں فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا ہے، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم پر یہ مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو بخش دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو قبول فرما لے، اے اللہ آئندہ کی زندگی بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری والی ہم سب کو نصیب فرما، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، دین کا فہم ہم سب کو نصیب فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ہر کام میں اللہ شریعت کو اور دین کو ملحوظ رکھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ کمزوروں کا اے اللہ کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ بے شمار نعمتوں میں اللہ دن رات گزارتے ہیں، اے اللہ لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، روزگار اے اللہ ان کا متاثر ہو چکا ہے، اے اللہ جس کے پاس جو پونجی تھی وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، بہت سو کی ختم ہو چکی ہے، وہ لوگ جو خوددار تھے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اے اللہ وہ بھی مجبور ہو گئے، اے اللہ حالات سے مجبور ہو گئے، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ سب کی حاجتیں تو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، سب کی کفالت فرما، اے اللہ دوبارہ سب کے کاروبار چالو کر دے، اے اللہ جاری کر دے، اے اللہ جس کا جو کاروبار ہے، جس کا جو ذریعہ معاش ہے، اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ وسعت عطا فرما، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں سے اللہ مالا مال فرما دے، اے اللہ اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اے اللہ اور عرصے میں بہت سے لوگ نے بڑی بڑی خدمتیں اللہ انجام دی ہیں، اے اللہ مالی خدمتیں بھی اللہ پیش کی ہیں، اے اللہ سماجی خدمتیں ملی خدمتیں پیش کی ہے، اے اللہ بہت سے نوجوانوں میں میں بہت سے نوجوانوں نے اللہ نگرانی کی ہے، اپنے اپنے محلوں کی حفاظت کی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ لوگوں کی مدد کی ہے، اے اللہ ضروریات زندگی اللہ سب کو پہنچائی ہے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جس نے جو خدمت چاہے اے اللہ معمولی ہو چھوٹی ہو، اے اللہ اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اے اللہ اس کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما دے، اے اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضرورتیں پورا فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما، ان کے عمر میں بھی برکت عطا فرما، ان کے اعمال میں بھی اللہ برکت عطا فرما، ان کی خدمتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کو نواز دے، اے اللہ اے اللہ بے پناہ اے اللہ ان کو بخش دے، بے پناہ اے اللہ اپنی برکتوں سے نواز دے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ آئندہ بھی اے اللہ ہم کو اس طرح کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ ضرورت مندوں کی حاجتیں اے اللہ پوری کرنے والا ہم کو بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بہت سارا اے اللہ اے اللہ بہت ساری چیزیں مانگنی ہے، اے اللہ زبانوں پر نہیں آ رہی ہے، اے اللہ اے اللہ تو تو اے اللہ ہماری حاجتوں سے واقف ہے، اے اللہ اے اللہ ہر ایک کی اے اللہ حاجت پوری فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اے اللہ سب کے مقاصد میں اے اللہ کامیابی عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس لاک ڈاؤن کے اے اللہ زمانے میں اور اس سے پہلے بہت سے لوگ اے اللہ اے اللہ انتقال کر گئے، اے اللہ اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بہت تیزی سے اللہ اے اللہ علماء کرام بزرگان دین اولیاء اللہ اے اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ یہ سارے اگر رخصت ہو گئے تو دنیا میں ہر طرح کے فتنے اے اللہ سر اٹھائیں گے، اے اللہ پوری دنیا اے اللہ جہالت اور ظلمت سے بھر جائے گی، اے اللہ اے اللہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا، اے اللہ جو بزرگان دین اے اللہ انتقال فرما گئے اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ بھرپور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات کے اے اللہ ان کو بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ ان کے فیوضات اور برکات سے ہم کو مستفید فرما، اے اللہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ صالحین اے اللہ دنیا میں ابھی باقی ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان سے استفادہ کرنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کے فیوضات سے اللہ ہم کو مستفیض فرما، اے اللہ اے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، پوری زندگی استقامت والی اللہ اے اللہ پوری زندگی کو اے اللہ استقامت والی بنا دے، طاعت والی بنا دے، فرما برداری والی بنا دے، جس وقت ہمارے موت کا اے اللہ وقت آئے اے اللہ کلمہ والی اے اللہ موت نصیب فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر اے اللہ جاری ہو، اے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ حادثات کے موت سے اللہ ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرما، غفلت کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ امراض اور بلاؤں کی اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ آخرت کی منزلوں میں اللہ سب سے پہلی منزل ہے وہ، اے اللہ اگر اس میں ہم پکڑے گئے تو اے اللہ آئندہ آنے والی تمام منزلیں ہمارے لیے بڑی کٹھن ہوگی، اے اللہ بڑی مصیبت والی اور بڑی پریشانی والی ہوگی، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے عذاب قبر سے اللہ نجات ملتی ہے، اور اے اللہ ان تمام اعمال سے اللہ اے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے اللہ اے اللہ عذاب قبر کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، اے اللہ عذاب قبر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو پناہ دے دے، اے اللہ آخرت کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخرت کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ضرور ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا کرنا ہے اور تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے اللہ ہے اللہ تجھے منہ دکھائیں گے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال صالحہ اے اللہ ہم سے کروا لے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر اے اللہ اپنی اطاعت ہم سے کروا لے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اپنی اطاعت کروا لے اور گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے ارادے بڑے کمزور ہیں، آج توبہ کرتے ہیں کل توبہ توڑ دیتے ہیں، آج توبہ کرتے ہیں کل توڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ارادے بڑے کچے ہیں، اے اللہ ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ آج ہم تمام گناہوں کی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آئندہ بھی اللہ اس پر قائم رہنے کی اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ آخرت کی اے اللہ ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اس دن عرش عظیم کا اے اللہ سایہ ہم سب کو نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اے اللہ جام نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے اے اللہ نیکیوں کا پڑلا جھکا دے، اے اللہ نام عمل ہمارے داہنے ہاتھوں میں اللہ عطا فرما دے، پل صراط پر سے اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے اور جنت میں دخول اولین اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی عزتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی اور اے اللہ ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نہ فرمانے ان کو ان کا اے اللہ تیرا اور ان کا اے اللہ مطیع اور فرمادار بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی بھی تربیت فرما دے، اے اللہ تو ہی مربی ہے، اے اللہ ہم تو بڑی کوتا ہی کرتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت میں، اے اللہ تو ہی ان کی بہترین تربیت اے اللہ کر دے، اے اللہ ان کو عقائد حق، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ بڑے فتنے اللہ دنیا میں پھیل رہے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے اللہ فتنے اللہ سر اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے دین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرما، ان کو حوصلہ عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ آپس کے خلفشار کو دور فرما، آپس کے اختلافات کو دور فرما، سب کو ایک اور نیک بن کر اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو بھی اللہ دین کے کاموں میں اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حاضرین کو اے اللہ بخش دے، حاضرین کی مغفرت فرما دے، حاضرین کی ہر حاجت کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہو، جو تمنا ہو، جو آرزو ہو، اے اللہ اس کو پورا فرما دے، تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس وقت بہت سے لوگ ان دعاؤں کو اللہ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اے اللہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ سب کو بخش دے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب سے تو راضی ہو جا، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا پروانہ اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی ناراضگی کو اللہ اٹھا لے، اے اللہ ناراضگی کو اٹھا لے۔ اے اللہ کسی ایک بندے کی لاج رکھ کر اے اللہ جس کے اعمال اللہ تیرے نزدیک مقبول ہوں، اے اللہ اس کی برکت سے اللہ عافیت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ چین و سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس بلا کو پوری امت سے اور پوری انسانیت سے اللہ ہمیشہ کے لیے اٹھا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف اللہ جو قانون بنا رہے رہے ہیں، یا اللہ ظالمانہ قانون بنا رہے ہیں یا اسکیمیں بنا رہے ہیں، یا اللہ ان کے ارادوں کو یا اللہ ناکام فرما دے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ملیا میٹ کر دے، یا اللہ نست و نابود کر دے، یا اللہ ان کے تمام عزائم میں اللہ ان کو یا اللہ ناکام فرما دے، اور اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی بھی اللہ پوری طرح سے حفاظت فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ سب کو اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اہل و عیال کے بیچ میں اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، جس کا جو ذریعہ معاش ہے اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اس میں ترقی اور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی اللہ ہر بھلائی سے ہم کو نواز دے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ یقیناً ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہے، بہت سی بھول چوک ہوئی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہماری تلاوت کو قبول فرما دے، سب کو قبول فرما دے، سننے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی پورے قرآن کا اے اللہ ثواب عطا فرما، پڑھنے والوں کو بھی پورے قرآن کا ثواب عطا فرما، اے اللہ آج کی مجلس میں اللہ جو شریک ہوئے ہیں چاہے وہ قریب ہوں یا دور ہوں ان کو بھی اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے، اے اللہ نیتوں پر تو دیتا ہے، اے اللہ تو نیتوں پر نوازتا ہے، اے اللہ جس کی جو اے اللہ اچھی نیت ہو اس پر اے اللہ اس کو پورا پورا ثواب عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اس رمضان کو پورا قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کے تمام اعمال کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں قبول فرما لے، اے اللہ جو ایام باقی ہیں ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے ہماری خدمتیں کی ہے، اے اللہ کسی بھی طرح سے ہماری خدمت کی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اے اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرما، اس کو جزائے خیر عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی ہر چیز میں اللہ برکت مقدر فرما، اے اللہ ہم اس کا کیا صلہ دے سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی اے اللہ خزانے سے تو اپنے خزانوں سے اللہ ان کو نواز دے، ان کو صلہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صلہ عطا فرما دے، تمام محسنین کے احسان پر اے اللہ ان کو صلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم کو عطا فرما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين